Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Danmarks største forsikringsselskab åbner i dag den danske regnskabssæson. Vi har administrerende direktør i Tryg, Morten Hyppe, med os om små 5 minutter. Henrik Drusenberg, cheftrateg i Carnegie Investment Bank, hiver vi også med på en linje lidt senere. Til en snak om handelskrig, rentemøder, og så sker der altså et eller andet i Rusland. I hvert fald så falder de russiske aktier. Velkommen til endnu en runde på de finansielle markeder, og til Millionærklubben, og til Lars Persson her i studiet. Godmorgen. Godmorgen. Persson, den danske regnskabssæson er i gang med Tryg, men vi har altså også et lidt skævt regnskab, nemlig Christian Hansen Group. Ja, så var der ingen, der kom ind foran, men lad os bare tage Christian Hansen. Nu ødelagde du, se, nu røg jeg helt ud i rytmen. Ja, det var Ringkøbing Landbobank. Men tager vi lige om lidt. Jamen, og så er jeg undskyldt. Ja, det. Christian Hansen, anden kvartal. Jamen, det var jo en lille smule bedre. Der er sådan lidt små sten i skoen. Colorforretningen, de her farvelus og alt, hvad der nu ellers er, er spændende ting at sige. De har jo naturlige farver til blandt andet røde pølser ved hjælp af lus fra Mexico, mener der. Ja, og vist også til Campari. Men never mind. Hvad hedder det nu? Det, der er vigtigt, det er, at det går lidt bedre på toppen. Men, altså, jeg synes bundlinjen, den, altså, periodens resultat, 51,1 million euro mod 50,9. Altså, jeg synes, at vi skal have det millimetermålebåndet, vi har fremme. Så det er lidt, svære derude, og der er også valutaen imod dem. Det vidste vi godt. Det havde vi jo Sundal Collier igennem på telefonen med Bodil og jeg forleden dag, hvor de sagde, hold lige øje med den. Sådan generelt for alle danske virksomheder, der nu skal til at aflægge regnskab. Og nummer to, så har man investeret kraftigt, eller en del, ude i på deres produktion ude i Hvidovre, Stamholmen derude, og det er med til at øge afskrivningerne. Så summa summarum, det er vel egentlig et nogenlunde okay regnskab, men ser man på værdiansættelsen, hvis jeg har haft min wingman med her, Lars Svendsen, så er nok stadigvæk... Den er for dyr. Den har nok droppet et eller andet om, at den er for dyr. Men altså, det talte vi faktisk med Hans Svendsen om i går, da vi havde Morten Imsgaard fra Sydbank med, der analyserer og holder øje med Christian Hansen. Christian Hansen er jo det her skib, der har sejlet solidt afsted på organisk vækst de sidste par år, men netop har været dyr. Men spørgsmålet er, om vi er sådan et scenarie i markedet generelt, hvor... Det godt kunne betale sig at hive Christian Hansen med ind og ligge solidt i porteføljen. Ja, altså, men hvis du kigger sådan teknisk på den, så vil jeg sige, at det er der ikke noget, der råber for, at du skal gøre. Den har altså lavet en lille trendvending her på det seneste, men den er jo ikke gået op over det gamle topniveau ved 590. Og jamen, altså, spørgsmålet er ikke, om der er noget andet, der kan løbe en lille smule hurtigere derude. Så nej, jeg tænker, det er ikke... Ikke sådan egentlig nu, jeg har rigtig på min kandidatbænk, det må jeg sige. Altså, vi kan selvfølgelig ikke komme udenom, at vi kigger rigtig meget på at ændre alle de her fødevarer og gøre det mere, hvad kan man sige... Sundere? Spiselige, ja, hvad hedder det nu? Så, men nej, det er ikke noget, jeg rigtig... Og altså her i dag, der får den en lille gok i nøden med et fald på 4,7%. Og det er egentlig lidt sjovt, fordi... Ja. Men det er egentlig lidt sjovt, fordi det er sådan lidt negativ morgen her til morgen. USA var jo ellers op med 2% for Nasdaq, og 1,7 for Dow Jones, og 1,6 for S&P 500. Så det er egentlig lidt sjovt, at vi lige tager sådan en puster i Europa, men sådan det. Der er jo en masse retorik rundt omkring. Det må man sige, og retorikken vender vi tilbage til med Henrik Drusenberg lidt senere. Retorikken var, der var moriner i luften mellem Xi Jinping i Kina og Donald Trump her først på ugen, så den her handelskrig, den blev nedtonet en lille smule, og så blev investorerne glade, det var de altså også i går, også på det amerikanske marked. Ja. Mark Zuckerberg, han var i senatet og siger undskyld for at have brugt, hvad var det, 87 millioner profiler, henter lidt data der, som man ikke har lov til, men altså et undskyld, der fik aktien til at stige 5%. Jeg mener også, han er i en varme stol i dag, men Persson, vi holder altså ikke med her til morgen i danske C25. Det gør vi ikke. Nej, overhovedet ikke. Jeg er slet ikke rundt om i Europa. Nu var det jo faktisk også lidt godt nyt om, at kineserne vil investere i nogle biler, eller gør det nemmere for os andre at komme ind i deres land på godt og ondt. Og det gav jo pæne stigninger til bilfabrikanterne nede i Tyskland, hvor BMW og Daimler ligesom tog teten. Og ja, Volkswagen har der gasset lidt op her til morgen, men ellers er det sådan et rimelig kedeligt tysk marked, hvor Commerzbank ligger lidt i bunden, mens at, vi er nede med 0,25 på det tyske marked. Men altså 12.365, vi er der trods alt over de 12.000, og det kan da være, at vi nærmer os de 12.500 snart. Ja, spændende. Så, det er så godt, det er lunt. Ja. Vi lader lige markedet hænge lidt, for nu skal vi til dagens regnskab, og det er altså fra Danmarks største forsikringskoncern, nemlig Tryg, som er ude med deres Q1. denne morgen. Og vi skal have fat i administrerende direktør Morten Hyppe. Godmorgen og velkommen til Millionærklub, Morten. Godmorgen. Tak for det. Godmorgen. Ja, selv tak. Morten Hyppe, et lidt et faldende nettoresultat i forhold til samme tid sidste år, men som primært skyld jeres investeringsresultat, det vil sige aktiemarkedet, det kan vi kun skrive under på. Jeres primære forretning, det er jo stadigvæk forsikringer, har været mere her i første kvartal? Altså man kan sige, at grundlæggende så lander vores bundlinje cirka 15% højere end det, analytikerne havde forventet. Men du har ret i, hver spiller også jo et pus. Altså der har bare været flere morgener med is på bilruderne og sne på vejene. Og det gør, at vi får lidt flere bilskader, og det gør for eksempel, at antallet af frostsprængte rør i Danmark er steget med en faktor 3. Og samlet set giver det os cirka 44 millioner mere i værskader end samme kvartal sidste år. Mm. Har de her skader bare rykket sig, Morten Hyppe? Fordi jeg mener, at jeg kan ikke huske, at vi har haft januar og februar med de her sibirske forhold. Det plejer at være lidt tidligere på året. Jamen, jeg troede egentlig, vi havde aftalt at aflyse vinter helt og holdent. Men det kan vi to godt blive enige om. Altså, og så kan man jo sige, nu ser vi det med danske briller, men faktisk også i Norge har man set de koldeste temperaturer i mere end 30 år. Og det gør altså, at der kommer flere frostskader, og der er faktisk også en risiko for lidt ind i andet kvartal, især i Norge, at når den her ekstra store mængde sne smelter, så kan det også give nogle vandskader i andet kvartal. Mm. Hvor meget har I sådan meteorologerne med på samråd, når I ligesom skal lave jeres forecast? Jamen altså, det plejer vi ikke at koncentrere os voldsomt meget om i Danmark, men i Norge er vi faktisk gået i gang med sammen med en af værstationerne om at forudse lidt mere, hvad der sker med vejret. Men det gør, at vi skal til at fokusere lidt mere på det i Danmark også. Det håber vi ikke, men det er måske forretningen nok meget godt. Nu ser du Norge, Morten Hyppe. I er jo Danmarks største forsikringsselskaber. I nummer 2 i Norden. I er i Sverige, ja. Finland, Danmark og så altså også i Norge. Og i Norge, der har det gjort det lidt ondt på jer de sidste par år. Hvordan ser det ud deroppe? Jamen altså, heldigvis er det bedre, ikke? Generelt kan man vel sige, at det, vi har kæmpet med de seneste par år, er toplinjen. Men toplinjen her i første kvartal, inklusiv Norge, er faktisk det højeste vækstmæssigt i mere end 6 år. Og ser man på det norske marked, så er det især Oslo og den østlige del af Norge, vi har kæmpet. Men der har vi sidste år købt et selskab, der hedder Obos, som især er stærke i Oslo. Og det gør altså, at vi sælger 2,5-3 millioner kroner i nye forsikringer om ugen i øjeblikket. Også her i foråret har vi købt et nyt selskab i Norge, Trold Forsikring, med omkring 12.000 kunder. Og det gør altså, at vi for første gang i mange år har vækst i Oslo og den østlige del af Norge, som er der, hvor meget den økonomiske vækst i det norske marked kommer fra. Mm. Og hvor vi altså har været tyndt repræsenteret. Så man kan sige, at vi har ikke løst opgaven endnu, men der er absolut bedring. Jeg har også været ude at købe Alka, og det er jo nemt at købe sig til vækst, i hvert fald på bundlinjen, Morten Hyppe. Hvordan får I integreret de her klumper i jeres organisation? Jamen, jeg tror, at du peger på et utroligt vigtigt punkt, og også på, at det er jo vigtigt, at opkøbe ikke står alene. Hvis vi ser på første kvartal i år, så vokser vores danske privatforretning faktisk med 7%. Omkring halvdelen af det kommer fra, at vi byder velkommen til 20.000 FDM-kunder. Men faktisk organisk vokser vi også med 3,5%. Og det er vi rigtig godt tilfreds med. Men der er heller ingen tvivl om, at når vi laver de her opkøb, så er det ekstremt vigtigt, både for kunderne og for vores aktionærer, at vi får det integreret på en god måde. Men det vi kan se med flere af de her opkøb er, altså, at de kan noget og bidrage med noget nyt til forretningen. Vi købte en portefølje af svenske børneforsikringer forrige år. Et produkt, som slet ikke er i det danske marked. Og så kunne vi tage det til det danske marked, og nu har vi altså solgt over 50.000 af de her børneforsikringer på bare et år. Mm. Så integration er vigtigt, men også læring, så vi kan tage nye produkter og nye digitale løsninger til de andre markeder. Nu ligger du en bold foran min højre fod, der hedder digitale løsninger. Disruption er det her fantastiske ord. Og I er jo ikke den eneste sektor, der bliver presset af ny teknologi. Det gælder jo hele vejen rundt. Hos jer er det jo de her platformbaserede mindre selskaber, der kan sælge lidt billigere. Hvordan imødekommer I den her konkurrence eller den her udvikling, teknologiske udvikling hos Tryg, Morten Hyppe? Jamen, det er jo et ekstremt vigtigt spørgsmål, at vi vil ikke historisk have koncentreret os meget om. Men vi har sagt, at vi vil være nummer et på digitale løsninger. Det gør blandt andet, at vi investerer 1 milliard i ny IT. Vi ser, at for eksempel her første kvartal historisk, at for første gang nogensinde får vi flere digitale kundehenvendelser end de telefoniske henvendelser. 52% kommer digitalt. Vi ser, at 1/3 af kundernes skadesanmeldelser nu kommer online. Så vi investerer massivt i nye digitale løsninger. Og så har vi jo gået i gang med at finde en række nye legekammerater. Vi har lavet The Camp her i Ballerup med en masse nye startup-virksomheder. Vi har nu startet Tryg Explore op, også med startups ud af Norge. Vi investerer i Undo selv, som et rent digitalt online forsikringsselskab. Og i det hele taget, kan man sige, bruger vi mange, mange kræfter på, at vi vil være nummer et på innovation og digitalisering. Fordi vi tror, at en række af de gamle forsikringsselskaber risikerer at blive kørt over i den her udvikling. Det tror jeg ikke bare, de risikerer. Det tror de bliver, hvis de ikke finder nye legekammerater, Morten Nyve. Men hvordan befinder du dig som administrerende direktør på den her nye legeplads? Jamen altså, nu har jeg jo arbejdet med forsikring i mere end 25 år, og jeg synes, at den udvikling, der er i øjeblikket med digitalisering og innovation, er simpelthen den mest spændende periode overhovedet. Og det går jo simpelthen bare med ekstrem høj fart, og man kan sige bare sådan noget som at lave skadesbehandling uberørt af menneskehånd. Altså man kan betale, at man kan behandle en skade fuldt automatisk på nogle ganske få sekunder. Det overrasker altså både kunderne og også sådan en gammel rotte som mig, at vi kan det. Og det er en sindssygt spændende udvikling, og en udvikling, hvor Tryg vil gå forrest. Mm. Hvor har I blockchain inde i jeres system, Morten? Jamen altså, vi har blockchain er jo sådan et område, som de fleste forsøger at begynde at forstå, og så vil man også gerne forsøge at begynde at bruge det. Der, hvor vi er nået længst med at koncentrere os om det, det er faktisk i vores garantiforretning, for der er mange erhvervskunder, der gerne vil lave forretning med hinanden online, men kæmper med, hvordan er jeg sikker på at identificere modparten, og sikker nok til at tørre lave en kontrakt med dem online, og også udføre betaling online. Og der koncentrerer vi os faktisk om, hvordan kan vi bruge blockchain til at hjælpe aktørerne online med at identificere modparten og lave en kontrakt, der er så tryg, man kan være så tryg ved, at man også kan gennemføre en betaling. Så det er der, vi er nået længst med blockchain. Fordi man kan godt blive lidt nervøs for, at blockchain, det handler om, at man ligesom skærer mellemmanden ud, og det kunne så i det her tilfælde være jer. Men den nervøsitet har ikke ramt dig endnu? Altså, jeg tror, hvis vi sidder helt stille og falder i søvn, så skal man være alvorligt nervøs for det. Men vi er meget klart besluttet for, at vi ligger forrest i den her udvikling. Og for eksempel ser vi jo med deltjenesterne, at nu har vi lavet en ny aftale med GoMore, som er den største nordiske deltjeneste, og det er altså vores 25. deltjeneste, vi forsikrer. Så uanset om det er blockchain eller deltjenester eller andre nye platforme, så skal vi formå at forny os og hjælpe med at skabe tryghed i de online platforme. Og det tror jeg, vi har alle muligheder for at lykkes med, men det kræver, at vi ikke sidder os over. Morten Hyppe, nu er det jo sådan, så at det her på markedet, der køber vi sådan lidt ind på forventningerne. Hvad er de forventninger til, eller jeres forventninger til hele året som sådan? Jamen, vi har sat forventninger op for 3 år, og ikke for 1 år ad gangen, så vores forventninger er, at vi bevæger os mere og mere hen imod vores 3-årsmål, som jo faktisk er, at vi skal helt op og have et teknisk resultat i 2020 på 3,3 milliarder, at vi skal have fuldautomatiseret 50% af vores skader, at vi skal holde en lav omkostningsprocent, og at vi skal øge både vores kundetilfredshed og vores antal af produkter per kunde. Så en god blanding af finansielle mål og digitale mål og kundemål. Og det er dem, vi bevæger os hen imod, og det vil være forventningen også her for 2018. Inden jeg slipper dig, Morten Hyppe, så mistede du jo dit trofaste sidekick, din finansdirektør Christian Balzer. Han smuttede til Danske Bank her for nylig. Hvornår har du en ny mand ved din side? Jamen altså, vi giver os god tid. Vi glæder os meget over, at vi kan uddanne nogle ledere, der kan tage de allerstørste stillinger i Danmark, og glæder os meget på Christians vegne. Nu er det jo 2,5 år, siden vi skiftede CFO sidst, og vi har heldigvis set, at det håndterer vi rigtig fint, og vi har nogle sindssygt dygtige medarbejdere i finansområdet. Så vi vil give os god tid til at lede både internt og eksternt, og både i Danmark og i Norden, fordi når vi gerne vil blive endnu mere digitale og endnu mere innovative og arbejde endnu mere med data, så kræver det også, at vi har en rigtig, rigtig dygtig CFO, der interesserer sig for de områder. Så det kommer vi til at sikre, at vi tager den tid, der skal til. Morten Hyppe, tusind tak for din tid, og fortsæt en rigtig god dag. Velkommen. Godt. I lige måde. Ha' det godt. Ja, hej. Således altså administrerende direktør fra Danmarks største forsikringsselskab, Tryg, Morten Hyppe. Han lød da nogenlunde tilfreds. Ja, altså, som, ja, der er jo to ting, han ikke kan gøre noget ved, nemlig afkastet i markedet. Det er lidt ligesom vi andre er udsat for. Vi, og så kan man sige, jamen, skal man sådan pille det ud? Og det skal man vel egentlig, når man ser på det overordnet. Det er vel 200 millioner kroner, der er røget på den konto? Ja, og til næste år, så er der 200 millioner nye kroner i afkast igen måske. Så det skal man nok ikke se på så meget. Det er lidt ligesom bankerne. Altså, det er også, nogle år får man god afkast med beholdning, og andre gange. Man skal se på den primære drift. Og der er det jo alligevel, selvom vi har skøjtet rundt, og nogen stadigvæk kører rundt på sommerdæk, sådan en kold vinterdag, som vi havde bare for 3 uger siden, jamen så er det alligevel lykkedes dem at tjene flere penge på det forsikringsmæssige, end egentlig de nærmest er kommet af. Jo, og man kan sige, at for en 3-4 år siden stod vi og talte om, at der havde vi næsten lagt de gamle forsikringsselskaber i graven, for nu kom de nye unge på og gik digitalt. Ja, dem har vi så ikke rigtig set, eller også så er det bare, at de gamle var også hurtige til at... De var vokset ved havelån. Ja, de var i hvert fald innovative, og flere af dem i hvert fald. Så på den måde kan man sige, at de nye forsikringsselskaber har da fået kamp til stregen, eller også bliver det jo købt. Det kan man også høre, at man ligesom køber nogen, eller ja, man køber så også til vækst. Der var noget børneforsikring i Sverige, som man ikke har set i Danmark. Så købte man sig til det, og i Norge, der måtte man også købe sig til noget vækst, fordi jamen, de porteføljer, man åbenbart havde, de lå lidt forkert, så man skulle over i Oslo-området og øst derfor. Så sådan er det jo også nogle gange, når man er stor og har muskler nok, jamen, så har man også en god tegnebog med mange gange, hvor man ligesom kan købe konkurrenten, og jamen, så er det jo bare prisen på grisen, der afgør, om man vil være med, ikke? Ja. Forsikringssektoren sådan generelt, når vi i den her tid, vi står i her nu, og måske er lidt nervøse for, at det her 8-9-årige bullmarked ikke kan fortsætte til evig tid. Hvordan skal vi forholde os til hele sektoren, Lars Persson? Jamen, du har jo været lidt positiv på almindelig brandbank. Generelt er det jo bare sådan, at det er jo egentlig nogle cash cows, fordi at vi har, de fleste mennesker har jo forsikring. Jeg ved godt, der har været nogle analyser om, at unge mennesker måske er lidt dårligere til at få investeret i en forsikring, fordi jamen, man spørger sig selv, min IKEA-seng, min IKEA-skab og alt det her, det er jo egentlig ikke så meget værd. No offense, unge mennesker, der er jo også selv startet, men altså, hvor vores hjem er jo egentlig ikke måske... De møbler, de er der, og så, jamen, det er jo telefonen og den bærbare computer, der er det vigtigste i vores liv nu om stunder. Der står ikke noget dyrt BO-anlæg hos nogle unge mennesker. Det gjorde der så heller ikke hos mig, men altså... og der ligger ikke særlig mange kontanter, så det er jo for ting, at man egentlig skal for have forsikret, ikke? Så det har også været en af... tilgangene for at få... Nu forsikrer vi vores krop i stedet for... Det er der så også nogen, der gør. Ja, det er der også nogen, der gør. Men altså, hvis man skal bare blive ved det, jeg kan forstå, indbo og alt det her, så har der været sådan en nedgang, hvor man ligesom skal forklare de unge mennesker, at det alligevel er godt. Fordi det kan jo være, at det bærbare ligger der, eller ens mobiltelefon af en eller anden grund skulle ligge derhjemme. Og lige den dag, der kommer der sådan en sjov mand forbi, eller en sjov græn, kvinde. Eller en græn mand, og tager det kæreste, man ejer. Ikke? Så derfor så er det nogle gange godt med forsikring alligevel. Så, svarer du på mit spørgsmål? Det gør jeg. Jamen, jeg synes, at forsikring er spændende, og den, jeg egentlig har været mest gladest for, det har været almindelig brand. Den tog så også en ordentlig drøn op fra oktober til december, og nu er den så faldet tilbage og er kommet næsten ind i trendkanalen igen, men så har den jo også lige købt det her Saxo Bank og gået i gang med det her. Og jeg ved ikke, om der er nogen, der sådan er blevet lidt for skrækket over, at de er gået hand in hand med Saxo Bank og har af den grund solgt deres aktie, eller måske bare synes, at aktien var kommet højt op. Men der er jo også en bank indeni, men jeg synes, at den ser mest spændende ud. Og så kommer nok Top som det næste drevet selskab på min ønskeliste. Tryk kommer som tredjepladsen. Det må jeg jo desværre sige. Nu har vi jo lukket for Hyppe, så han kan ikke skælde mig ud over det. Men der har også været en flot... Er det rent teknisk, at du vurderer det på den måde? Det er rent teknisk, ja. Altså, Top Danmark har også været en opadgående trend. Der har vi også Sambo derinde og har købt op og siger, jamen... Det her med, i gamle dage, der var Top Danmark jo ikke nogen, der betalte udbytte. De lå og købte egne aktier. Det gider de ikke, de her finder. De vil gerne have, at man får noget udbytte ud til kunderne. Og så må folk selv ligge og rode med at komme af med deres aktier, i stedet for, at det er selskabet, der skal ligge og holde hånden under markedet. Og det er jo egentlig givet, at aktierne jo har været i fuld firespring det sidste års tid. Nu bliver det så spændende. De kommer jo nok også ud for noget af det samme, nemlig lavt afkast på deres investeringer, og to, at vi har skøjtet lidt rundt på grund af den her polarvinter, der trak ind i marts måned, ikke? Så ja, de er nok også lidt ramt af det her. Så det bliver spændende at se, hvordan markedet reagerer, og hvor dygtige de har været til at få stoppet hullerne, når folk har hul i vandrøret, eller kørt ind i hinanden, ikke? Millionærklub med fuldt firspring denne onsdag, der er vi selvfølgelig sammen med markedet. Et marked, der er lidt negativ, i hvert fald når jeg kigger op på det danske. Vi har lige haft administrerende direktør Morten Hyppe med fra Tryg, som altså har åbnet den danske regnskabssæson, eller ja, for første kvartal. Mm. Vores mail kan vi også åbne, det har den selvfølgelig hele tiden. Vi er klar herinde til at svare på spørgsmål på den mail, der hedder mio@radio247.dk. Du kan også kigge med inde på Millionærklubbens Facebook-side, der live streamer vi nu her fra studiet. Vel, lad os have mailen mio@radio247.dk, og det har Oscar benyttet sig af. Og der er et spørgsmål til dig omkring Teva, Lars, ja, Persson. Ja. Oscar, han har nemlig købt Teva i går til kurs 17,60, og du har nævnt, Persson, at det var nemlig, fordi den så spændende ud omkring de 17,50, så Oscar har slået til. Mm. Hvor vil du sætte stop loss på aktien, hvis investeringshorisonten er kort til mellemlang? Jamen, så vil jeg være så fræk og sætte ned ved 16, og jamen, så skulle vi jo gerne op i 22,5 eller ja, i det niveau inden for det næste kvartalstid til halvår. Så ja, det må han ligesom prøve at se, om han kan komme igennem med det. Altså, det var det, jeg vil gøre i hvert fald på den korte bane. Men du er så en af de porteføljeforvaltere her i Millionærklubben, der har fravalgt Teva, som begyndte at se interessant ud med danske øjne, i hvert fald da Kåre Schultz sprang dertil som administrerende direktør. Ja. Fra Lundbæk var det, han sprang. Den er ikke, ser ikke så interessant ud, så du vil springe på den nu, Persson? Jo, jeg har jo de her mange penge stående, men jeg synes jo, at mine kollegaer, nu er jeg jo også kommet ud af den, men Philip er jo stadigvæk med på Teva. Men det kunne da godt være, at jeg skulle springe på. Jeg ved ikke, hvor Tom Hovgaard er. Skal ikke gøre det for min skyld. Nej, men på den korte bane, som vores lytter også siger, der ser den spændende ud. Så det kunne godt være, at man måske lige skulle snuse lidt til den og tage den med. Det kan jo godt være, at man, hvis man er rigtig kortsigtet, kan håbe på, at den kommer op i 19,5-20, og så fyrer den af der, hvis man er meget kortsigtet, sådan inden for en måneds tid. Hvis den tager det her momentum, den er lige ved at fange i øjeblikket. Og for jer, der lytter fast med til Millionærklubben, så onsdag er jo der, hvor vi plejer at have Tom Hovgaard med, vores spekulant og daytrader, der opholder sig i London. Han holder stadigvæk påskeferie. De holder nogle man skulle være spekulant. Ja, men de holder lang påskeferie i London. Ja, han er med til næste uge. Dagens marked, Persson, ja, for lige at vende tilbage til nu, fik vi hoppe lidt hurtigt i dagens regnskab. Vi er stadigvæk i minus og nede. Du har 40.000 på bogen, ja, i din millionærklub på det følge, som begynder at snige sig op imod udgangspunktet 250.000. Ja, det må man sige. Der har været lidt medvindsdage her på det seneste, så jeg er ikke langt fra en af dem, der har trukket rigtig godt i min portefølje, den her BioGaia, der har været oplevet noget af en sand. I den spørger Johnny sådan lidt til. Ja. Den er steget 31% i år. Ja. Og nu spørger han ham så, den seneste måned. Ja, hvis han nu spørger, om han skal købe den, så vil jeg sige, så er det for sent. Altså, fordi den er... Og han spørger, hvad er årsagen til kursstigningen? Jamen, det er jo det her kinesiske samarbejde, som også nogle venlige lytter gjorde os opmærksom på. Så at de ligesom har fået skovlen under der. Det er, hvis man kigger også i Christian Hansens regnskab, som er kommet i dag, så er det faktisk i USA, at man har sådan lidt de her biokulturer, hvor man har lidt lagerforandringer og sådan noget, hvor man til gengæld oplever en positiv udvikling i Fjernøsten, Kina-området. Så det er lidt det, vi ser i øjeblikket, at der er nogen, der lige reducerer deres lager, måske i Vesteuropa, der har købt for meget ind, og så er der andre steder, blandt andet i Fjernøsten, at man er begyndt at købe mere ind på det her. Johnny skriver faktisk, at BioGaia har netop lanceret deres bestseller BioGaia kolikdråber i Indien. Mm, netop. Så, men skulle vi ikke lige se, hvordan det bryder igennem og giver noget salg? Vi har ikke set nogen salgstal endnu, sådan rigtigt. Må jeg spørge, har du BioGaia i din portefølje? Det har jeg da. Det har jeg. Jamen, til lykke. Det har jeg da. Det var jo... Den holdt jo lidt hårdt, fordi... Skal du ikke se at sælge den nu? Nej. Altså, jeg falder ned. Det er jo det der, når det løber opad. Hvis man ser sidste gang, da den løber opad. Men det var jo sådan en mere rolig tendens. Det var jo tilbage fra 16 til midten af 17. Og så havde den sådan lidt problemer, hvor motoren hakkede og hostede sådan hen over sommeren og efteråret. Og så først her i 18, der er der lige så kommet run på. Og den havde en flot golden cross, men så, Ja, så var der jo hele den der krise i februar, hvor markedet skulle dykke en gang, og vi skulle alle sammen ned, og det gjorde BioGaia også, men den røg ned på et støtteniveau omkring de der 92, hvor jeg tænkte, jamen der skal den holde, og det gjorde den heldigvis også. Og på mindre end 8 uger, jamen så står vi i 420 nu. Så det er nogle gange det der med, at ja, man skal lige tage en dyb indånding, når markederne... skal lige finde rodchakret. Det. Det er godt. Nu skal vi til at finde ankeret på de makroøkonomiske tendenser. Det er Henrik Druseberg fra Carnegie Investment Bank, som vi skal have med på telefonen. Vi er jo stadigvæk, vi agerer jo stadigvæk under en handelskrigsretorik mellem Xi Jinping og Donald Trump i Det Hvide Hus. Godmorgen, Henrik Druseberg. Velkommen til. Tak skal du have, og godmorgen. Godmorgen. Henrik, vi skal lige op på det makroøkonomiske hjul, og der er du manden, der kan svinge os rundt. Hvis vi tager og starter med først på ugen... Som man siger. Jeg ved ikke lige, hvor jeg hentede den fra. Xi Jinping, den kinesiske præsident, han holdt en tale her i starten af ugen til et asiatisk topmøde, der sådan svarer lidt til, til World Economic Forum i Davos. Hvad var det, Xi, han fik sagt fra den talerstol, som har i den grad varmet op om investorerne? Jamen, han har sagt flere ting, der indikerer, at der er en eller anden grad af opblødning mellem USA og Kina, og det han primært fokuserede på, det var en yderligere åbning af den kinesiske økonomi, både rent finansielt, men også på varer, blandt andet sådan noget som biler, beskattes i dag relativt tungt, når det kommer ind i Kina. Der lagde han op til betydelige lettelser, og det gjorde han også på en lang række andre varer. Har han dækning for de her lettelser, den kinesiske præsident, der har jo som regel, men der er jo kommet en ny centralbankdirektør i Kina også. Tror du, han er med på den? Ja, det tror jeg. Hvis der er noget, der er resultatet af hans starten på hans anden periode, så er det jo, at han har konsolideret sin magt i en grad, som måske kun er set under mave i kinesisk politik. Og derfor er jeg helt overbevist om, at selvom han ikke var med, så er han det i hvert fald nu, hvor han har sagt det. Mm. Henrik Druseberg, nu sidder du som chefstrateg i Carnegie Investment Bank og har fulgt de her marker i rigtig lang tid. Hvor er du henne i hele den her handelskrig-retorik? Er det sådan en, vi pisser territorie af, men vi taler sammen? Det er spil for galleriet, eller er det lidt alvorligt, det her? Altså, jeg synes i hvert fald, at agendaen er alvorlig. Forstået på den måde, amerikanerne, så kan man bryde sig om Trump eller ej, men de har en pointe. De kan ikke leve med... At amerikanske varer fortoldes relativt hårdt, når de skal ind i Kina, og der er stort set ikke noget told den anden vej. Ligesåvel som de ikke kan leve med, at de ikke har beskyttelse af deres rettigheder. Det gælder ikke kun amerikanske selskaber. Herhjemme har vi et fantastisk eksempel i Lego, der i årevis har juridisk forsøgt at forsvare sig mod et regulært kopiprodukt i Kina. Vi har bygget hele vores måde at handle op på via beskyttelse af vores produkter. Har man smart produkt, så kan andre ikke bare komme og kopiere det. Man kan tage patent på tingene osv. Og de regler har været meget svære at opretholde i Kina. Så amerikanerne har helt afgjort pointer, og derfor tror jeg også, de er billige til at gå længere, end nogen måske har regnet med. På den anden side, så er jeg ikke så bekymret, fordi det ved kineserne godt. Og kineserne ved godt, at en del af det, at de skal åbne deres økonomi, det er også, at de kommer til at imødekomme resten af verden. Fordi det er ikke kun amerikanerne, der har den her agenda. Det er jo lige så høj udstrækning. Europæiske virksomheder, som er dødhamrende trætte af at bruge enorme ressourcer på at forsøge at forsvare sig derud. Mm. Tror jeg, det ender i en reel handelskrig? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det ender i, at amerikanerne får nogle indrømmelser, de kommer ikke hele vejen. Der var rygter ude i går om, at kineserne på de første forhandlinger har tilbudt at bedre handelsbalancen mellem USA, eller handelsbalanceunderskud til USA med 50 milliarder dollar mod det, der i dag er, hvis så vidt jeg husker, på omkring 300 milliarder dollar, så det er en ret pæn lempelse. Og det, man skal huske, at Trump han er ude i, udover at han selvfølgelig er ude i at forbedre vilkårene for amerikanske virksomheder, så er han jo også ude i at levere et resultat til vælgerne, fordi vi nærmer os det her midtvejsvalg, og faktisk også et præsidentvalg om ikke så forfærdelig lang tid. Mm. Hvor lang tid tror du så, at det her fækspilleri, det kan influere på aktierne, Henrik Druseberg? Jamen, det tror jeg ikke, det kan så forfærdelig meget længere. Jeg tror ret hurtigt, så hvis man når der til at sige, okay, de taler sammen, så tror jeg, at de færreste frygter, at det sådan for alvor går galt. Og jeg tror i virkeligheden et langt stykke af vejen, at vi måske allerede er der i dag. Så når vi skal finde ud af, hvorfor markedet har haft det så svært, her den senere tid. Så det er dels fordi, vi har været, det er længe siden, vi har hørt fra virksomhederne sidst, og nu står vi lige på tærsklen til at skulle høre fra dem. Mm. Men hvis vi ser på de nøgletal, vi har fået i mellemtiden, og især ser på de indeks, man kan måle, sådan, hvor mange af de nøgletal, der kommer, overrasker os positivt, og mange overrasker negativt. Så der, og nu skal jeg få udtrykt mig meget præcis, så der ikke er nogen, der misforstår mig, fordi vi har bestemt ikke nøgletal, der peger i retning af en recession. Men nøgletallene generelt siden 1. januar, de er kommet ud dårligere end ventet. De kommer stadig ud og indikerer vækst, men ikke en vækstacceleration i samme tempo, som vi var vant til før første kvartal. Mm. Så man kan også sagtens hænge en del af den her markedsuro på den krog, der er tegnet af et dårligere makrobillede, end det vi havde i fjerde kvartal. Men kan det skyldes, nogle andre gange, der har vi jo talt om dårlig vejr og alt muligt. De har vel også haft lidt længere vinter over i USA. Er det noget, vi skal hænge vores krog på, eller kan vi ikke bruge den i år, eller hvad? Hvad tænker du? Det siger man på nogen tal, at ja. Det har en eller anden sæsoneffekt, at der faktisk har været en koldere vinter, ikke bare i USA, men også i Europa, der har gjort, at visse brancher har det sværere. Og så nogle ting vil jo som regel udjævnes over et år. Plus at vi så kom ud af et fjerde kvartal, der for mange var væsentligt stærkere, end man havde regnet med. Og det kan så også give på nogle tal lidt udfladning, fordi der så er nogen, de har så produceret rigeligt i fjerde kvartal, og måske lagt lidt på lager, og så sætter man lige dampen lidt ned i første kvartal. Så jeg er på ingen måde alarmeret. Mm. Det er ikke, fordi jeg tror, som jeg understregede, inden jeg gik i gang med det her, at jeg tror ikke, vi er på vej mod en recession, men vi har helt klart set en afbøjning i vækstmomentum her i første kvartal. Mm. Hvordan kommer det så til at smitte af på de regnskaber, som vi nu fik vi tryk herhjemme i dag? Vi skal lige vente en uges tid, for de næste kommer, men de amerikanske regnskaber begynder at vælte om ørerne her i denne her uge med finanshusene. Hvordan kommer det til at se ud, herr Drosebjerg? Jamen, jeg har sådan set en ret positiv forventning til de regnskaber, der kommer nu. Grundlæggende er der stadig stærk vækst i det meste af verden. Renterne er stadig ekstremt lave. Centralbankerne stimulerer stadigvæk mange steder. Og vi kan se en lang række forbrugere, der har fået bedre vilkår, enten ved hjælp af lempeligere finanspolitik mange steder, eller bedre boligpriser, eller begge dele. Vi ser en svag tendens til stigende lønninger flere steder. Så jeg har sådan set en forventning til, at virksomhederne kommer ud og leverer nogle rigtig fine regnskaber. Jeg vil så også godt sige det her lille lukkede forum, at det håber jeg også lidt, fordi det tror jeg så kunne være med til at trække fokus lidt væk fra al den støj, vi oplever nu netop om en handelskrig. Fordi selvom vi alle sammen går og siger, at vi tror ikke, det bliver til virkelighed, så må vi bare konstatere, at det har betydelig effekt, når der bliver tweetet, især fra den ene side. Men trække fokus lidt væk fra det, som vi alligevel ikke tror ender galt, og så have fokus på det, der styrer aktierne på lang sigt, nemlig indtjening. Du er en positiv mand, Henrik Drosebjerg, det kan jeg jo godt lide ved dig, men jeg tænker lidt, det som vi har stået og spejlet efter i nogle år, det er jo investeringerne for virksomhederne. Nu skal der gang i jule. Jeg kan godt blive lidt bekymret for, at det måske er det jul, der nu ryger en kæppe i her i første kvartal med handelskrig en mente og lidt ringere nøgletal. Jamen, det er jo altid risikoen, og vi kan også se, når man ser på sådan nogle rundspørger, man laver blandt verdens største investorer, at hvor man nu i efterhånden uendet mængde af tid har kravet fra investorerne til virksomhederne været, lad være at nedbringe gæld, lad være at lave aktier tilbagekøb, sørg nu for at eller betale udbytte, sørg nu for at investere i fremtiden. Og det ser man blandt andet som investor, hvis man ikke selv har et bedre alternativ. Ikke? Men der kan vi faktisk se, at her gennem første kvartal, så er det faktisk vendt mere i retning af, og det tror jeg er rigtig, rigtig interessant at holde øje med, også hvor man generelt som investor forventer, man er i cyklen. Flere og flere begynder nu at sige til virksomheden, det kan godt være, at I skulle bruge noget af det på at nedbringe gæld. Og det tror jeg, fordi langt de fleste af os er ved at være ret bevidste om, at selvom vi ikke står på tærsklen til en recession, så befinder vi os sent i den konjunkturcykel, vi er i nu i USA. Mm. Og jeg er stadig den opfattelse, at når USA på et eller andet tidspunkt vender, så gør vi andre det også selvom vi ikke er nået så langt i konjunktursyklen. Ja, hvad sker der egentlig med Europa nu? Fordi vi er jo ikke engang kommet i gang med nogle rentestigninger. Hvad bliver vores våben? Altså, Jamen, det er jo vores kæmpe, kæmpe store problem. Det er, at al den tid, som Mario Draghi efterhånden har købt politikerne ved at holde renterne lave og printe penge. Mm. Dem har politikerne i meget ringe grad formået at udnytte til for alvor at få lavet nogle reformer, der gør, at de har råd til rigtig aktivt at bruge finanspolitikken igen, hvis de skal ud og stimulere økonomien. Mm. Nogle steder Danmark eksempelvis, der har vi et råderum, vi kan gøre noget, men det er bare sådan lidt fæsent, når det er Danmark, vi snakker om, fordi vi kan altså ikke spare gang i europæisk økonomi alene, og bruger vi finanspolitisk en masse penge på et tidspunkt, hvor Tyskland og England og andre europæiske lande er på vej ned vækstmæssigt, ja, så tror jeg, det svarer lidt til at skrue op for fuld knald for varme, og så åbne vinduerne. Det får vi ikke meget ud af. Mm. Mario Draghi, han skal holde en tale i dag, så vidt jeg forstår den europæiske centralbankchef. Er det noget, vi skal lægge øre til? Ja, det skal vi jo altid, når han siger noget. men jeg synes ikke, at vi er der, hvor man står sådan meget dramatisk og forventer, at den europæiske centralbank er på tasken til at forandre sin politik. Mm. Jeg tror meget på, at de ændrer ikke ved QE-programmet før tidligst til september. Som de har varslet. Centralbanken har ikke nogen som helst interesse i at gå og sige september i til og med sidste møde, og så pludselig komme nu og indikere noget andet. Lige så snart man kommer med de her overraskende meldinger, så påvirker man markedet negativt, og det europæiske marked har været ramt nok af, at især dollaren har været svækket over for euroen. Det svarer jo, kan man sige, på mange måder til en rentestigning i Europa, at vi får den stærke valuta, vores egen valuta, imod os. Så nej, jeg tror ikke, han kommer med et eller andet epokegørende. Jeg tror, han vil sige, at det han hele tiden har understreget, at deres politik er, som den er, og at tingene i øvrigt bevæger sig nogenlunde, som de har forventet. Og så vil han formentlig, for Gud ved hvilken gang, opfordre politikerne til at få fingeren ud. Ja, det har de lidt svært ved, de politikere. Lad os blive ved centralbankerne. Henrik Drosiberg, der kommer også et referat fra den amerikanske centralbank i dag, altså et mødereferat fra det sidste rentemøde. Er det noget, der kan skubbe til noget? Fordi nu, jeg synes lidt, det er sådan, at hvis der er sådan lidt bløde toner ved selve rentemødet, så plejer referaterne at være sådan lidt mere stramme i det, lidt hårdere, høgeagtigt for at bruge et populært ord. Ja, nej, jeg vil jo være overrasket, og især med den optrækning, der har været siden sidste rentemøde af hans krigsretorik, som jo, hvis den tager til i en eller anden udstrækning, kan lægge en dæmper på væksten, lige så vel som at vi har set en lang række nøgletal, være lidt sværere end ventet. Så Fed har ikke nogen som helst argumentation for alvor at skulle gå ud, hverken for alvor eller heller i det små, at gå ud og skrue bissen på her. Tværtimod, så risikerer de at gøre en i forvejen kompliceret verden endnu mere kompliceret. Så jeg forventer en fuldkommen gentagelse af det, der blev sagt og ment på det seneste rentemøde. Mm. Herr Donald Trump, han har jo ikke kun travlt med Xi Jinping i Kina. Han har også travlt med at rode lidt rundt med folk, der er glade for Putin, så vidt jeg har forstået det. Der sker noget på det russiske aktiemarked. Hvad er det, der foregår derovre, Henrik Drosiberg? Jamen, der foregår flere ting. Der foregår dels det, at man har skruet op for sanktionerne. USA skruer ret hårdt op for sanktionerne. Det har påvirket både rublen og det russiske aktiemarked ret kraftigt og underbygger min mange gange luftede tese her i Millionærklubben om at investere i Rusland, det mener jeg simpelthen er ren lotteri, og derfor ikke noget, man skal gøre. Fordi man kan lave alle de sunde analyser, man vil, af de russiske selskaber. Og så sker der sådan noget her, som ikke har noget som helst med virksomheden at gøre. Og du har ikke en jordig chance som investor for hverken at forudsige de her ting, eller beskytte dig mod dem. Så jeg synes bare, man skal holde sig langt væk fra det her skram. Så det er den ene ting. Og den anden ting er jo, at Syrien er ved at udvikle sig til sådan en potentiel krigsskueplads med gamle koldkrigsfronter, lidt som vi kendte det i tilbage i 80'erne, hvor russerne og amerikanerne de sloges indirekte på fremmed grund, var jeg lige ved at sige. Vi har talt af flere omgange undervejs om røde linjer. Vesten forsøgte at trække ind i forhold til Krimhaløen, og da russerne så alligevel tog den, så viste den sig ikke at være rød nok, den linje. Nu er der trukket en ny rød linje i forhold til giftgasangreb, og hvis Donald Trump minder om den udenrigspolitik, man førte under Reagan, altså når man pegede et gevær, så skød man, så tror jeg, der er en meget væsentlig sandsynlighed for, at der kommer en eller anden grad af reaktion her. Og der kommer en militær reaktion, men jeg tror, det bliver en mindre militær reaktion, og jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at Rusland og USA kommer op og slås. Så at det er det, markedet falder på i dag, som mener, at det er overdrevet, og det her bør i finansiel sammenhæng være non-event, selvom det er ganske forfærdeligt. Ja, men det er jo ikke altid, at markedet lytter til det, hr. Drosiberg. Nej, som regel, så kommer de jo til fornuft i løbet af døgns tid eller to, ikke? Når de har lyttet til Millionærklubben. Henrik Drosiberg, det store spørgsmål er selvfølgelig, med det verdensscenarie, du maler op her, hvor skal jeg så sætte mine 100.000 kroner? I aktier. Og det synes jeg, det, for jeg vil sige, desværre jo i virkeligheden, at det bliver mere og mere udtalt, det bliver en mere og mere investeringsmæssigt binær verden. hvor enten så er du ude, eller så er du i aktier. Fordi obligationsmarkedet bliver stadig sværere og sværere at have med at gøre. Og, ja. og den risiko, du løber ved en selv en mindre rentestigning, den er forholdsvis stor. Og ser vi på rentespændene, nu er det blevet lidt bedre under den seneste tids uro her, men ser vi på rentespændene på investment-grade obligationer på high-yield-markedet, så er de jo også kørt ned på et niveau, hvor du kan sige, at du har fuld smæk forskillingen på risikoen, men det er godt nok svært at få øje på, specielt meget upside, der retfærdiggør den risiko, du har. Så vi er stadig overvægtet af aktier. Vi tror stadig, det er der, vi får mest ud af det. Er I overvægtet Europa? Nej, det er vi ikke. Vi har en primær overvægt på Asien, i særdeleshed Kina. Og ellers så er det jo faktisk, kan man sige, er vores regionsmæssige over- eller undervægte mere et residual af, hvilke brancher og hvilke selskaber vi godt kan lide. Jeg tror, man skal passe på med at tænke for meget i regioner. Mm. Hr. Drosberg, tak fordi du tog turen sammen med os, og fortsat god dag. Tak i lige måde. Godt. Hej. Hej. Så vidt Henrik Drosberg, chefstrateg i Carnegie Investment Bank, så fik vi lige verden på plads. Ja, så man skal være i aktier. Jeg kunne godt tænke mig at få din portefølje på plads. Det kan du da sagtens, nu når du ikke kunne huske, at jeg havde BioGaia, den har jo egentlig haft... Jamen det der ting, som man heller lige får overblikket. Så må vi og til lytterne, hvis I vil have et overblik over Millionærklubbens portefølje, så er det inde på Radio 24/7's hjemmeside, hvor I altså kan følge med i, hvordan Lars Persson, Lars Svendsen og Philip Gunst, de handler. Tom Hårgaard, han er spekulant og lidt... Jeg ved ikke engang, om han overhovedet har nogle aktier i porteføljen PT. Nej. Men det har du. Hvad har du? Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte. Vi kan jo altid starte med African Oil, min torn i skoen, sten i skoen. Hvad, det er næsten tale om. Har vi jo BioGaia, som jeg har haft nævnt her til morgen, og så har jeg DS Norden, og den er jo stadigvæk lidt underdrejet. Først var der jo Rasmussen Group, der solgte en stor portion aktier ud i markedet, og så har vi jo, apropos det her med handelskrig, som Drusby også var inde på, det er jo, at... Jamen, så har der også været en opbremsning i den her aktie, og vi har set, at BDI er faldet. Og vi har vel heller ikke fået den vækst på tankskibsmarkedet, som vi gik og drømte om. Men ser man lidt lys på det, så må man kigge efter BDI, om det kan stige. Det er min tese. Det kommer, den her handelskrig, den bliver nok også afværget forhåbentlig i løbet af noget tid. Og så stiger fragtraterne igen. Eriksen, jamen, den har jo været inde på et par gange, om jeg egentlig skulle sælge, fordi den her turnaround med Eriksen, det går noget langsommere, end jeg havde egentlig gået og drømt om. Så det er den, der sidder aller yderst på kandidatbænken hos mig, eller på min portefølje. Den er sådan lige ved at blive vippet ud, og hvad skulle jeg købe i stedet for? Jamen, det kunne være sådan noget som Pandora, som har fået nogle fine stigninger, og i dag der falder den, så det kunne egentlig være en god dag at gå ind og samle lidt op i Pandora. Så er der Lifco, mit kombineret tandlægeselskab med en masse småindustri. Det er jo sådan en... Svensk? Ja, og lidt konglomerat, som har klaret sig rigtig, rigtig godt op med siden jeg har købt den 47%. Det er så også efterhånden været 2 år i porteføljen eller lidt mere. Og det er jo ikke en, der er meget omsat, så man skal jo ikke forgælde hele huset for at løbe ud og købe den her aktie. Men der er en pæn omsætning, og den har selvfølgelig også en værdi, så jeg må være med i den. Hr. Svendsen og jeg, vi skal have en værdi, der er over 500 millioner, så det betyder for eksempel... Selskabet skal over 500 millioner kroner værd i deres børsværdi, før I må gå ind med Millionærklubbens midler. Og det betyder også at mange gange, at vi ikke må købe nogle af de her First North-selskaber og nye børsnoteringer, der dukker op, fordi de er mange gange under den værdi, som vi må købe. Så er der Modern Time Group, og det klinger jo lidt i ørerne her hos danskerne, fordi det var jo dem, TDC var ved at forelske sig i eller fusionere med. De var vel egentlig blevet forelsket i dem, fordi nu skulle man lave... Jeg synes også, de var gået videre. Det var de. De var næsten i seng. De var næsten kravlet under dynen, men så kom der nogle andre og ville redde TDC for det. Et konsortium af kapitalfonde. Ja, og nu viser det sig åbenbart, at de er kommet op på 90% af aktierne, så det tyder nok meget på, at den bliver afnoteret. Så skal vi ikke tale om TDC længere her? Ikke før den bliver børsnoteret igen om en 6-7 år i en eller anden kostyme. Nej, men Modern Time Group er jo så gået lidt i tænkeboks, og de har hurtigt fundet ud af, at de skal dele forretningen op i en del, hvor de producerer noget over mod tv, og så hele det her e-sport over i en anden. Og det vil sige, at på et eller andet tidspunkt, når de sådan har fundet ud af, hvordan det skal deles, boet skal deles, og kastanjerne skal rykkes rundt, så får jeg nok en aktie Modern Time Group 1 og en Modern Time Group 2, eller hvad de kommer til at... Ja, jeg ved jo ikke, hvad de lige kommer til at hedde endnu, men vi får... Men det bliver liggende på det følge, kan jeg forstå. Ja, spørgsmålet er så bare, om jeg skal sælge en af dem, eller jeg skal sælge begge to, fordi det sjove er jo, når man måske har tingene sammen, men når man nu bryder det op, jamen for det første, jeg ved godt, at Svendsen her, hvis han havde stået herinde, så siger, vil han sige, jamen selskabet er ikke mere værd, men mange gange så er der nogle værdier, der kommer frem, om man kan nogle ting alene måske, fordi at man går lidt mere specifikt efter nogle konkurrenter, eller laver nogle opkøb inden for branchen, så mange gange så stiger aktierne i hvert fald, når de splitter, og spørgsmålet er, hvor længe jeg skal vente på det, og så videre og så frem. Så, men den tid, den glæde, det er ikke lige hverken i morgen eller i overmorgen, men det er nok noget, der kommer til at foregå hen over sommeren eller deromkring, sådan som jeg tænker, planerne kører. Så har vi Sandvik, det er jo lidt ligesom en blanding af noget FL Schmidt og Atlas Copco. Atlas Copco er faktisk det største selskab på den svenske børs, men jeg har Sandvik, en lidt mindre spiller. Og jamen, den har jo været lidt ramt af, så er minepriserne faldet lidt tilbage. Men jeg ser her til morgen, at der er flere. Der er et finanshus, der er ude og hæve forventningerne igen. 17 var sådan lidt sjovt over, hvor den startede med brask og bram, og så gik den lidt død hen over sommeren. Og nu, den har sådan en pæn, stille og rolig momentum-kurve opad, og den har også en pæn opadgående trend, så jeg bliver i den. Jeg har ikke lige noget bedre alternativ til at løbe ud og finde. Så er der min chipsted, min norske. Jamen, den er jo egentlig faldet lidt tilbage. Det var også noget med noget IT og nogle handelsplatforme, hvor man kan sige, at man kan købe og sælge nogle ting og sager. Og så er der den gamle avisdel, de har. Men den mistede lidt momentum, men jeg er blevet lidt ind i den for at se, hvad den kan komme afsted med. Så er der skov. Jamen, det var egentlig mine nye investeringer, og den startede også rigtig godt. Så faldt den tilbage på grund af, ja, markedet faldt tilbage, og flere større finanshuse, der følger aktien, kom ud med en kommentar om, at de synes, det var lidt konservative estimater for 2018, så de sænkede forventningerne på den fra køb til hold. Og det gør jo så altid, at der ikke er den her måske efterspørgsel af aktien ude i markedet, så det har sendt aktien en 50-kronerseddel ned, men egentlig stadigvæk er den i køb på Bollinger-kanalen, så jeg har ladet den blive i porteføljen. Og så er der jo så svisken på disken til sidst. Der er også lige Skistar, men vi kan lige tage en sidste Swedish Match, som jeg skal holde i min portefølje. De har faktisk lige købt et lille dansk firma, tobaksfirma for nylig, som får inden for sådan noget, ligesom tykkegummi, altså ikke bare sådan, at man finder nogle andre steder. Sådan noget lignende der, hvor man i stedet for, at det skal være altid sådan noget, man ryger og snuser og alt det her, så er vi jo gået meget. Jamen, få det intravenøst. Ja, netop. Altså, at vi siger, at jeg ryger ikke mere, og så spørger man, jamen, hvad så alt det der tyggegummi, du tykker? Jamen, jeg blev afhængig af det der nikotintyggegummi i stedet for. Der var du har Swedish Match. Den har jeg, ja. Og så er der Skistar, som jo røg ud af løjpen, på trods af det bedste resultat nogensinde. Men markedet er simpelthen nervøs for de der investeringer, de laver, at de ikke bliver kommer igen, så den hænger også lidt. Men altså, Eriksen er den, som jeg synes det kunne være kedelig. Det kunne være i dag. Det kunne være i dag. Og ellers så lyder det som om, at og tak for portefølje gennemgang, Lars Persson. Den ligger som sagt inde på Radio 24/7's hjemmeside, hvor I kan følge med. Pandora lød på dig, som om det kunne være dagens aktiehug. Ja, eller i morgen, eller måske først på fredag. Jeg skal jo handle på fredag. Nå, men jeg skal jo handle, når ugens resultat er omme. Og det, der skete sidste uge, det var, at de første købsignaler i de modeller, jeg står og kigger på, de dukkede op. Og det er jo der, hvor tør man tage aktien, når den først lige har fået det første hug. Og jamen, så har vi en uge mere, så derfor kan det godt være, at jeg tager den med i porteføljen på fredag. Det ser vi fredag, hvor du mødes her i studiet med Lars Persson. Vi løber ind i de sidste par minutter her af 7 minutter. Ja. Dagens Millionærklub, vi kan tage de hurtige nyheder og spørgsmål. Jo, men der er en, vi helt har glemt. Det var jo den, der tikkede ind før. Jamen, jeg har heller ikke lukket endnu. Nej, det er godt, men der var jo, at Ringkøbing Landbobank havde haft besøg af Finanstilsynet, og det betød jo, at de nærmest var klar med regnskabet allerede, så derfor så tikkede det ind på vores fjernskriver alle sammen i går aftes eller går eftermiddag, og det viser jo faktisk, at det er et fantastisk resultat. Altså, man klør sig selv i nakken og spørger, hvordan det egentlig er muligt, men basisindtjeningen er 274 millioner, og resultatet før skat er 269 millioner, så det buller jo derudad over i mulden derover eller den sandede jord over ved Ringkøbing. De får i hvert fald tjent nogle penge, og også selv deres beholdningsresultat er formidabel, fordi hvor de havde 27 millioner i første kvartal 17, der er det lykkedes dem at lave 52 i år, så, og nedskrivninger på lån, Jamen, det er jo tilbageskrivninger på 26 millioner kroner. Det er jo altså noget af en tilbageskrivning, når man kigger på de historiske nedskrivninger, der har været, altså nedskrivninger, der har været sidste år, der nedskrev de 5 millioner. Og det var jo egentlig i småtingsafdelingen. Nu begynder man så at sige, jamen, de har faktisk nogle rigtig dygtige kunder, der er gode til at betale deres lån tilbage. Mm. Ja, faktisk er man, siger man, at mange af de nedskrivninger, vi har taget, dem kommer vi aldrig til at bruge. Og det er jo, altså det, og man kan også se, at markedet de virkelig tager hatten af for regnskabet i dag, og aktien er op med 3,3%. Så altså, de kan noget derovre, de kan noget håndværk i den der Ringkøbing Landbobank, som... Og de små og mellemstore selskaber i de danske aktieindeks kan altså også noget. Lars Persson, kan vi konstatere endnu en gang. Mm. Det er helt sikkert, og jamen, nu er det jo... Der er lidt fokus på små og mellemstore selskaber det hele tiden. Hvis man kigger på toplisterne i øjeblikket, så er det jo H+H, der blandt andet blander sig. Men der vil jeg jo give Svend Jørgen Jensen ret fra Demetra, at når nu vi nærmer os på et eller andet tidspunkt en eller anden top, så skal man jo huske, at man ikke skal alt for mange af de her små aktier, fordi det bliver svært at komme ud af dem. Omsætningen er ikke så stor. Det er det, mm. og den bliver endnu mindre, når markedet får det skidt. Nu har det... Ja, vi er lidt nede i dag, men hvis vi kan få skubbet den der handelskrig en lille smule ud, og med det Xi Jinping, han sagde i går på i sin tale om at åbne lidt mere op, det er jo nogle helt nye historier. Altså, jeg kan også huske, at jeg stod på, eller lyttede til Finansanalytikerforeningens årsmøde for nogle år siden, hvor der var en, der var oppe og fortælle, at jamen, F.L. Schmidt, de mødte da kinesiske konkurrenter, hvor man kunne se copyright-mærket for F.L. Schmidt på de tegninger, som de leverede, og så vandt, hvad hedder det nu, vandt cementmøllerne i stedet for F.L. Schmidt, fordi det var 100 millioner dollars billigere. Men sådan er livet jo, men nu kan man håbe på, at kineserne opper sig en lille smule, og måske spiller lidt med på vores spilleregler. Nå, det er en helt anden snak, den kan vi tage en anden dag. Med åbne kort. Det er det. Men han... altså, hvis vi skal kigge på ellers de regnskaber, der er kommet, så er Christian Hansen nede med næsten 5%, 4,6, og Tryg ligger med en lille stigning på lige under 1%. Så. Og det var altså først i morgen, vi havde administrerende direktør for Tryg med på telefonen, Morten Hyppe. Mm. Lars Sandberg, skulle jeg sige. Lars Persson hedder du. Den tyske kemikant Bayer fik i går godkendt deres opkøb af Monsanto i USA. Ja. Steg næsten 5%, det er en af sådan, de hurtige nyheder, der ligger. Sats ud og købte nogle fly i går, fik vi nævnt, da vi stod her. Det er meget godt, ja. Og deres nye formand, Carsten Dilling, som jo, han er jo tidligere TDC-mand, har jo sagt, at ja, det kan også godt være, at der er nogen, der har lyst til at købe SAS lige pludselig. Jamen altså, det, i og med, at de andre nordiske stater jo efterhånden har solgt deres og blevet mindre aktionærer i SAS, og det kun er Danmark, der ligesom holder sin ejerandel fast, jamen så gør det jo mere og mere nemt for konkurrenter at overtage SAS, hvis de skulle være interesseret. Og i og med, at flyflåden jo er blevet moderniseret og bliver endnu mere moderniseret med de her nye fly, de har købt, så er det jo ikke de her gamle, tunge McDonnell Douglas-fly, der larmer som en helt jumbo. Man skal skubbe i gang. Det som, og som oser ud af motoren, når man står der i sin baghave og kigger på dem. Så alt i alt, så går det jo noget bedre for SAS. Og så må vi også bare sige, at hele den økonomiske udvikling er også med til at gøre, at folk flyver lidt mere. Ikke? Og nu kommer vi jo ind i den, og det var, vi havde det op i, hvor man skulle til at kigge efter SAS. Sidste gang, vi havde spørgerunde, og det kan jo godt være, fordi vi kommer jo ind i den periode, hvor vi flyver noget mere, vi skal lige med måske lillemor eller den nye kæreste, eller whatever, en tur ned til en eller anden varmere by, hvor man kan gå hånd i hånd, eller også er der nogen, der skal ud og golfe, fordi at vejret er en lille smule bedre i Sydspanien. Jeg kunne så godt finde på noget bedre at lave. Ja, ja, men i hvert fald, vi rejser en lille smule mere i foråret, og så er der selvfølgelig det hele. Er SAS interessant? Jamen, det er den. Den har lavet det, der kunne kaldes en dobbeltbund her omkring de der kurs 14, og så skulle vi jo gerne have aktien til at lette, til at stige det næste stykke tid. Så jeg synes, den ser interessant ud. Vil jeg købe den nu? Nej, altså jeg skal jo have nogle købsignaler, før jeg bider til bolle, og der skal den op i sådan 15,5, og så kunne man måske se den op i noget, der hedder 20,5-21. Det er jo der, hvor der har været en modstandsniveau, og så kom vi jo helt op i noget, der hedder 24-26, som en gammel top tilbage i år 2016. Så det er egentlig casen, man står og kigger på, om man kan få SAS løftet derop. Så vidt SAS, vi tager et sidste spørgsmål fra mailen, og tak fordi I kaster spørgsmål i hovedet på os, dem vi ikke når, dem prøver vi at samle op på fredag. hvor vi har både Lars Finsen og Lars Persson med os. Vi var omkring Rusland og det russiske aktiemarked, der har sat sig lidt omkring den her sanktionssnak. Hvor har vi Carlsberg henne i dag? Ja, men det er jo netop en af dem, der dykker lidt på hele den her snak. For det første, så var der jo også det her med, at ølflaskerne skal være mindre. Ikke? Nu er det jo sådan lidt... Det bliver jo ikke på den måde ramt. Det er jo mennesker omkring Putin og sådan noget, der bliver ramt. Men ikke selve Carlsberg og afsætning af øl bliver jo heller ikke ramt. Og ser man, at vi skal jo til fodbold alle sammen i Rusland til sommer, så kan man også håbe på, at der bliver drukket en Carlsberg-pilsner mere, eller to, eller hvad er det nu, de hedder, deres mærker derovre. Balkan eller sådan et eller andet i den stil. Du må ikke hænge mig op på det. Men, så man kan håbe på, at der kommer lidt vækst i Carlsberg, men som Drusebjerg siger, problemet er jo, at man ved aldrig, hvad der sker i Rusland. Det bliver vores udgangsnål i dag. Om små 5 minutter, så er Roger Rizit klar her i studiet med russisk roulette her på 24/7. Men inden da, så er det tid til nyheder. Klokken den er 10.